الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فضل قيام الليل وتلاوة القرآن، فضل زكفاني عبادة زوسيكو نفضل زكسوم قرآن. بعد خطبة الحاجة، الشيخ بن باز رحمه الله يقول: أما بعد، يشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم. inatakiwa kwa Waislamu wote kujitahidi katika sampuli za ibada katika mwezi huu mtukufu. Min salati nafila, sala za sunna, wa qiraati alquran, na kusoma Quran. Bitadabburi, kwa kuizingatia. Wa taakul, na kuifahamu. والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كثيريشا كسما سبحان الله، نكسما لا إله إلا الله، نكسما الحمد لله، نكسما الله أكبر، والاستغفار، نقوم بمغفرة الله، والدعوات الشرعية، ندوة زكشرية بيا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وامرش ميما نكوكتاز منكر، والدعوة إلى الله عز وجل نكولنغانية كو الله عز وجل، ومواساة الفقراء والمساكين بينتكي وكو سيدية مفقارة نمسكيني، والاجتهاد في بر الوالدين كجتهيدي كتككو فنياويما وزازي، وصلة الرحم نكوونغ كزازي، وإكرام الجار نكوم كريم جيراني، وعيادة المريض لكو مكو مغنجوة، وغير ذلك من أنواع الخير ننجنزو كتك سمبول زخيري. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا. الله نانغاليا كشندان كوينو كتك مامو يخيري، halafu anajifakharisha kwenu nyinyi na malaika wake. Kwa hiyo muonyesheni Allah khairi kwa nafsi zenu. Fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah, kwani muovu ni yule mwenye kunyimwa katika mwezi huu na rehma ya Allah. Walima ruya anhu alayhi salatu wassalam annahu qala: man taqarraba fihi bi khislatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fima siwah، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. حديثه سيو صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بيا قسم حديثه لمنكر. حديثي نسمى من يكجي كروبيشا كتك مزو رمضاني كو جنب موجة كتك مامو يخيري لكاما أليتكليزا فراضي كتك مزي مينجيني، na mwenye kutekeleza faradhi katika mwezi wa Ramadhani ni kama mwenye kutekeleza faradhi 70 katika mwezi usio kwa Ramadhani. Hadithi hii ni munkar, si sahihi. Walikaulihi alayhi salatu wassalam fi alhadithi sahih: umratun fi ramadhana ta'dilu hajja au qala hajjatan ma'i. Mtume anasema umra katika mwezi wa Ramadhani ni sawa na haji au ni sawa na haji pamoja na mimi. Anayefanya umra katika mwezi wa Ramadhani ni sawa kwamba kafanya haji, thawabu zake ni za haji, au ni sawa na kufanya haji pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii pia ni kuonesha fadhila za mwezi wa Ramadhani na fadhila za kufanya umra katika mwezi huu, thawabu zake ni kama za haji. والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافقة في والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة. حديثنا آثار زنزفهميشا سنة يكسلانا كتك سمبول زخيري كتك مزيهوم تكفو لنيني. ومن ذلك كتك مامو يخيري صلاة الليل لصالة يوسيكو، فإنها سنة مؤكدة لقول الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلاة الليل لسنة يكسستيزوا ومننوا يا الله سبحانه وتعالى ألب وصيف وجواك ويما نوالي أباو ونلالا وعجيل يا مولاواو hali ya kusujudu, hali ya kusimama, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usiku. Wa fi surati dhariyat fi sifati almuttaqin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa ni muda mchache usiku ndio wanalala, na usiku wa manane wanamuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بورا يصوم بعد مز رمضان لمزي والله محرم نبورا يصال بعد صلاة فراضي لصال يوسيك صلاة يوسيك ينازى بعد صلاة عشاء. بعد صلاة عشاء سنة ينصلي وبعد صلاة إلي عشاء ndiyo inaitwa salatul layl, na ndiyo inaitwa qiyam, salatul qiyam. Rawahu Muslim fi sahihi. Wa salatul layl laha sha'nun adhim, sala usiku ina jambo kubwa, kama qala Allahu jalla wa ala fi wasfi ibadir rahman walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, wa qala subhanahu fi wasfil muttaqin كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أظلم بيمتم واكي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هي من يكجفني كنغو سماما أفني إبادة زوسيك إسبقوا مدام تاتي نسوياك أو بموزا كدوغو أو زدشا ورتل القرآن ترتيلا نيسوم قرآن كوتوليف. وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله كيوسيف وجواك ويما على سيما مبفوزاو زينا كامالنا فيتانا وسيكو ونموما مولاواو حاليا كوغو بعدب ياكي نحاليا كترجيا رحما ياكي نكتيكا تليفي ورزوكو ونفيدوا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هيجوي نفسي وليو فيتي واتوهايو hawatu hao katika furaha za macho yao kule peponi kuwa ni malipo ya wale yale waliokuwa wakiyafanya wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu dalla ala fadli qiyami al-layli kathira, aya zinazofahamisha fadla za kufanya ibada za usiku ni nyingi. Wan nabiyyu alayhi salatu wassalam kana kathiran ma yatahajjadu bil-layl الليل تبارك الله وسلم اللي كوا سانا اكفانا عباده ذا وسيكو ويقول ان اللي كوا كيسما ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نياب تدخلوا الجنه بسلام. ايي watu dhihirisheni salamu, peaneni salamu hii ya Kiislamu, lisheni chakula, ungeni vizazi na salini usiku, na hali watu wengine wamelala, tadkhulu aljannata bisalam, taingia peponi kwa amani. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil aghlabi yusalli 10 rak'a 11 rak'a, Mtume sallam ilikuwa katika aghlab mara nyingi akiswali rak'a 11 sala za usiku. Yusallimu min kulli ithnaini, anatoa salamu kwa kila rak'a 2. Wa yutiru bi wahida, alafu anasali witri rak'a 1. Warubaba au tarabitisi au sabin au khamsi, huenda mara nyingine akifanya witri rakaa 9 au 7 au 5. Walakinna al-aghlaba kana yusalli 11 rakaa, lakini mara nyingi ilikuwa akisali rakaa 11 peke yake. Warubaba salla 13, na mara nyingine huenda akaswali rakaa 13. Yutilu fi qiraatihi wa ruku'ihi wa sujudihi, alikuwa akirefusha katika kusoma na kurukuu kwake na kusujudi kwake alayhi salatu wassalam. Hakuwa akenda mbio mbio kama tunavyoswali sisi rukuu sekunde moja tayari ushainuka, tayari ushakwenda chini. Mtume alikuwa akisoma tartil, alikuwa kiruku, rukuu yake ni sawa na kusoma kwake, sujudi yake ni sawa na kusoma kwake, hakuwa akenda mbio mbio kama baadhi yetu tunavyofanya. Kwa hiyo Mtume ilikuwa mara nyingi akiswali sala za usiku na hazidishi rakaa 11 kama tulivyosoma katika hadithi ya Baba Aisha radhiyallahu anha. ومن الأمور التي أوصيكم ونفسي بها الإقبال على تلاوة القرآن العظيم والإكثار منها ليلا ونهارا. Katika mambo ambayo nakuhusieni na naisia nafsi yangu kwa mambo hayo ni kuelekea kuisoma Qur'ani tukufu na kukithirisha kuisoma usiku na mchana, ba'at-tadabbur, pamoja na kuzingatia, wat-tafakkur, na kuifikiri, wat-ta'aqqul li-ma'anihi al-'azima al-mutahhira lil-qulub, na kufahamu maana yake matukufu yenye kutoharisha nyoyo, al-muhadhirati min mutaba'ati al-hawa wash-shaytan, aya za Allah zenye kutahadharisha kufuata hawa za nafsi na shaitan. Fa inna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana hidayatan wa maw'idhah wa bashiran wa nadhiran wa mu'alliman wa murshidah wa rahmatan li jami'il 'ibad. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani kuwa ni mwongozo na ni mawaidha na ni yeye kufurahisha na kuhadharisha, kutahadharisha na moto, na hali ya kuwa ni mwalimu Qur'ani na wenye kuongoza na ni huruma kwa waja wote. Faman tamassaka bihi wahtada bihudahu fahuwa sa'idun naji, mwenye kushikamana na Qur'an akapata mwongozo kwa mwongozo wake akaufuata, huu ndiye mwema mwenye kuokoka na adhab. Wa man a'rada anhu fahuwa shaqiyul halik, mwenye kuipuuza Qur'an huyo ndiyo muovu mwenye kuangamia. Qala Allah ta'ala inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, Qur'ani hii ndiyo inaongoza njia iliyo sawa. Wa qala ta'ala wa uhiya ilayya hadha al-Qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala ta'ala قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله أو أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور بمن مكواتين مبابيلي موجة لاو لكتاب الله لنياك كنا مونغوزو لكنا نور. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به, kamataneni chukueni kitabu cha Allah kikamate mshikamane nacho. Thumma qal wa ahlu baiti, na watu wa nyumbani kwangu, yani wale jamaa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, udhakkirukum Allah fi ahli baiti, na kukumbusheni Allah kwa watu wa nyumbani kwangu, udhakkirukum Allah fi ahli baiti. Fahatha ala kitabi Allah wa raghaba fihi, Mtume akahimiza kitabu cha Allah na kupendekesha kitabu hicho. Waqala sallallahu alayhi wasallam fi khutbatihi fi hijjati alwada, inni tarikun fikum ma lan tadhillu in i'tasabtum bihi kitabu Allahi au kitabu Allahi wa sunnati, mimi nimekuachieni mambo ambayo mkishikamana nayo hamtapotea, kitabu cha Allah na sunna zangu. Waqala sallallahu alayhi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bora wenu ni yule mwenye kusoma Qur'ani akajifundisha Qur'ani kisha akaifundisha Qur'ani. Kwa hiyo tumesoma fadhila za kufanya ibada za usiku, hasa hasa kumi hili la mwisho ambalo linatukabili. Tunatakiwa sisi ambao hatujaswali, hatujaanza kuswali salatu tarawih, na ndio qiyamu layl, na ndio sala ya usiku, tuswali kumi hili la mwisho, kwani hatujui ba Ramadhani ijayo tutafika au hatutafika. Kuna wengine bahati mbaya katika sisi hawaja swali salatu tarawih au salatu layl au salatu alqiyam au tahajjud tangu azaliwe. Wapo Waislamu ambao katika sisi hatujasali sala hii ambayo ina fadhila kubwa, tangu tuzaliwe hatujaisali, na hakuna jingine isipokuwa ni uvivu tu na kufuata hawa za nafsi. Kwa hiyo kumi la mwisho hili linatukabili sote, tunatakiwa tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa salatul qiyam. Sote tunatakiwa tusome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, ili kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوموين غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا كلنا يا رسول الله نحب ذلك. ثم صلى الله عليه وسلم قال وانبيا ما صحبا واكي هيني كونيش يا فضل ذا قرآن. Aliwaambia: nani katika nyinyi anayependa asubuhi kwenda katika jangwa au wadi Bathan na wadi al-Aqiq? Fayati bina qataini kuma waini, akaja na ngamia wawili wakubwa, ghaira ithmin au qati rahimin, bila kufanya madhambi au kukata kizazi. Faqalu kulluna ya rasulullah nuhibbu dhalik, wakasema masahaba sote ya Rasulullah tunapenda hilo. Qala: afala yaghdu ahadukum almasjid fayuallim au yaqra'u ayatayn min kitabillah khayrun lahu min naqatayn wa thalath khayrun lahu min thalath wa arba' khayrun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Hivi harauki mmoja wenu akenda msikitini akafundisha au akasoma aya mbili za kitabu cha Allah ni bora kwake kuliko hao ngamia wawili, na aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu, na aya nne ni bora kuliko ngamia wanne? Wa min a'dadihinna min al-ibil, na idadi zao za ngamia, yani Qur'ani, mtu kusoma Qur'ani thawabu zake ni nyingi kuliko mtu kutoa sadaka ngamia. وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث زوت هزين حديث صحيح كتوكان نمتوم صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث في فضل القرآن والترغيب في تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة. آية حديث zinazoelezea fadhila za Qur'an na kupendekesha katika kuisoma na kuifundisha nyingi zinazojulikana. Wal maqsudu min at-tilawa huwa at-tadabburu wat-ta'aqqulu lil-maani thumma al-'amalu bimuqtada dhalik. Maksudio ya kusoma ni kuzingatia Qur'ani na kufahamu maana yake kisha kutekeleza muqtada wa hayo, kama qala ta'ala: afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Hivi hawaizingatii Qur'an au katika nyoyo zao kuna kufuli zimefungwa nyoyo zao, hawaizingatii na kuifahamu Qur'an? Waqala ta'ala: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako chenye kubarikiwa ili wazingatie aya zake na ili wakumbuke wenye akili. Fabadiru rahimakumullah ila tilawati kitabi rabbikum wa tadabburi maanihi. Kwa hiyo fanyeni haraka Allah kurehemuni kusoma kitabu cha Mola wenu na kuzingatia maana yake. Wa imarati al-awqati wal majalis bidhalik, kuimarisha nyakati na vikao kwa jambo hilo la kusoma Qur'an. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى الله وإلى دار كرامته. القرآن تكفو نكاما يا الله مذبوتي لنجي آياك إلي ونيوك أمايو وينيك شك منانايو أتنفكي يا الله أتفكك يا الله نكوين ينبا يا كريم واكي. ومن أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة, mwenye kuipuuza Qur'an atakuwa muovu hapa ulimwenguni na akhira. واحذروا رحمكم الله ما يصدكم عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من المصحف والمجلات وما أشبهها من الكتب التي ضررها أكثر من نفعها. تحذريني الله كرهموني مامو أباو يتكزييني لكتابة الله لكشغلشيني لكمتج الله من الصحف ambapo ni magazeti wal majallat na majalla hizi zinazotengenezwa sasa hivi na vitu vinavyofanana na hivyo katika vitabu ambavyo madhara yake ni mengi kuliko manufaa yake. Yani mtu anaweza akasoma gazeti peji 20 peji 22 Daily Nation lakini kusoma safha moja ya Qur'ani anaona uzito. Ndio haya anaelezea Sheikh rahimahullah. وإذا دعته الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتا مخصوصا. Ikiwa kuna haja imemfanya afanye hivyo, yani kutali kitu katika vitabu hivyo, basi ajalie wakati maalumu. Waliyaktasir ala kadri alhaja, afupishe kiasi cha haja. Waliyajal litilawati kitabillahi wasamaihi mimma yatluhu waqtan makhsusan yastami'u fihi kalama rabbihi. Ajalie kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah na kusikiliza kitabu cha Allah kwa anayesoma aweke wakati maalumu ili asikilize maneno ya Mola wake. Wayudawi bidhalika amrala qalbihi, atibu kwa Qur'ani hiyo maradhi ya moyo wake. Wayastainu bihi ala ta'ati khaliqihi wa murabbihi, atake msaada kwa kitabu hicho katika taa ya muumbaji wake na mlezi wake. Almaliki lidhurri wan naf'i, mwenye kumiliki madhara na manufaa. Wal ata, na kutoa. Wal mani, na kuzuia. La ilaha ghairuhu wala rabba siwah, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, hakuna mola asiyekuwa yeye. Wa mimma yanbaghi alhadharu minhu huduru majalisi llahwi walghina wa samai lidhaati llara, katika mambo ambayo yanatakikana kutahadhari nayo kuhudhuria vikao vya lahu, vikao vya upuuzi na vikao vya jimbo, na kusikiliza idhaa zinazodhuru. Wa majalisi lqili walqal, na vikao vya porojo. Walhaudhi fi aradhi nnas, na kuingilia katika heshima za watu, yani vikao ambavyo watu wanasengenya wengine wenzao tu, huyu kafanya hivi, huyu alikuwa hivi. Wa ashaddu min dhalika wa adharu huduru majalisi sinima wa ashbahiha, makubwa na mabaya kuliko hayo kwa madhara na dhuru zaidi ni kuhudhuria vikao vya sinema na mifano yake. Wa mushahadati alaflami alkhali'a almubaghidhati lilqulub assadda an dhikrillahi wa tilawati kitabihi, kuangalia filamu hizi chafu zenye kutia maradhi katika nyoyo ambazo zinazuia kumtaja Allah na kusoma kitabu chake. Alba'itha ala atinaqi alakhlaqi alradhila, picha ambazo zinapelekea mtu kuwa na tabia mbaya. Wa hajri alakhlaqi alhamida, na kuacha tabia nzuri. Innaha wallahi min ashaddi alati llahi dararan wa a'dhamiha qubhan wa akhbathiha aqiba. Asema Sheikh rahimahullah, hakika picha hizo na hapa kwa Allah ni katika vyombo vya upuuzi na vyenye madhara zaidi na vikubwa zaidi kwa ubaya, na vivyo na ni vyombo vichafu mwisho wake. Fahdharuha rahimakumullah, vitahadharini vyombo hivyo na picha hizo, Allah kurehemuni. Wahdharu mujalasata ahliha, tahadharini kukaa na watu wa picha hizo. Waridha biamalihimul qabih, na kuridhia hizo amali zao mbaya, hizo za uibaji na mapicha hayo machafu. Waman daa nnasa ilaiha faalaihi ithmuha wa mithlu athami man dhalla biha, anayelingania watu kwenye mambo hayo ana madhambi yake, madhambi ya mambo hayo na madhambi na mfano wa madhambi ya wale aliyowapoteza. Wa hakadha kullu man daa ila batil au zahada fi haqqin, na hivyo hivyo kila mwenye kulingania batil ana madhambi ya kulingania huko, na pia ana madhambi ya wale wenye kumfuata katika batili hiyo. Au zahada fil haqqi, au akaiwacha haqqi, yakunu alayhi ithmu dhalika, ومثل آثام من تبعه على ذلك anakuwa na madhambi ya batili hiyo pia madhambi mfano wa madhambi ya wenye kumfuata katika batili hiyo waqad sahha bidhalika alhadith ali nabiy sallallahu alayhi wasallam ibsihi kwa hilo hadithi kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam wa nasallallahu an yahdiana wa jami'al muslimin siratahu almustaqim innahu sami'un qarib.